Dziękujemy bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest szósta. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sywera. Prawie 7 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce. Jest też więcej ofiar. Pojutrze wchodzi w życie obowiązek zakrywania ust i nosa. Największy w ostatnim czasie transport odzieży ochronnej dotrze dziś do naszego kraju. Dostarczy go gigant Antonow AN-225. Transakcja zakupu linii Condor anulowana. Polska Grupa Lotnicza rezygnuje z przejęcia niemieckiej spółki. W Polsce potwierdzono do tej pory 6934 zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 245. Wczoraj wykryto 260 nowych przypadków, zmarło 13 osób. Od czwartku obowiązkowo trzeba będzie zakrywać nos i usta w miejscach publicznych. To nowa zasada bezpieczeństwa, którą wprowadza rząd w związku z pandemią. Obowiązek zakrywania nosa i ust ma zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Niekoniecznie trzeba sięgać po jednorazowe czy profesjonalne maseczki, bo może to być również chustka lub szalik, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tak jak w innych krajach Europy, tutaj istota jest zasłonienia ust i nosa i to mogą być również różne środki, które sami przygotujemy. Zakrywanie nosa i ust będzie obowiązkowe poza miejscem zamieszkania, ale konkretne przepisy w tej sprawie są teraz doprecyzowywane, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ta zmiana pojawi się przed czwartkiem. Jestem przekonany, że te wątpliwości, które się pojawiają, one są racjonalne i na pewno należy się do nich odnieść i takie odpowiednie zmiany będą wprowadzone. Wyjaśniona ma zostać między innymi kwestia noszenia maseczek przez dzieci oraz na przykład zakrywania twarzy na prywatnych posesjach, gdzie może przebywać większa grupa osób. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Miliony maseczek i kombinezonów lecą do Polski z Chin na pokładzie największego samolotu transportowego na świecie. Antonow AN-225 Mria wyląduje na lotnisku Chopina po 9:00. Maszyna przywiezie sprzęt zamówiony przez KGHM oraz Lotos. To przede wszystkim środki ochrony przed koronawirusem oraz sprzęt służący do walki z COVID-19, informuje dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Piotr Chęciński. Kilka milionów maseczek typu P2, kilkaset tysięcy kombinezonów i kilkaset tysięcy przyłbic. Przestrzeń bagażowa samolotu będzie w pełni załadowana sprzętem, który zakupiliśmy w Chinach. To kolejny, a zarazem największy tego typu transport w ostatnim czasie. Ponad 119 tysięcy ofiar śmiertelnych i niemal 2 miliony zakażonych. To najnowsze dane o koronawirusie na świecie. Podaje je amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Wyleczyć udało się do tej pory 443 tysiące osób. Najgorsza sytuacja jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory zmarło 23,5 tysiąca osób, z czego 10 tysięcy w stanie Nowy Jork. Gubernator stanu twierdzi, że zmniejsza się tam liczba chorych przyjmowanych do szpitali. W Stanach Zjednoczonych jest też najwięcej na świecie zakażonych – 582 tysiące. Szybko rośnie liczba ofiar we Francji. Teraz wynosi prawie 15 tysięcy. Francuski prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że restrykcje i nakaz pozostania w domach zostały przedłużone do 11 maja. Les services hospitaliers sont saturés. Szpitale są przepełnione wszędzie we Francji. System służby zdrowia jest pod ogromną presją, a epidemia nie jest jeszcze pod kontrolą. Musimy zatem nadal przestrzegać zaostrzonych reguł. Im bardziej się podporządkujemy, tym więcej istnień uda nam się uratować. W Wielkiej Brytanii zmarło już 11 tysięcy osób, a Belgia jest kolejnym krajem, w którym liczba ofiar, prawie 4 tysiące, jest większa od Chin, gdzie po raz pierwszy pojawił się koronawirus. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nieznacznie spada liczba nowych zgonów w Hiszpanii i we Włoszech, w krajach, gdzie jeszcze niedawno dziennie umierało najwięcej na świecie osób. Polska Grupa Lotnicza nie przejmie linii Condor, rezygnuje z jej zakupu. Linie Condor to czarterowy przewoźnik, który obsługiwał ruch turystyczny współpracując z biurami podróży. Rocznie przewoził około 10 milionów pasażerów. Zakup przez Polską Grupę Lotniczą miał przede wszystkim pomóc należącym do niej polskim liniom lotniczym LOT w ekspansji na światowych rynkach. Transakcja nie dojdzie jednak do skutku. Michał Czernicki powiedział, że na razie PGL nie będzie komentować tej sprawy. Polska Grupa Lotnicza poinformowała dzisiaj linię lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji

9 minut po godzinie 6. Zaczynamy poranne. Zapraszamy do Trójki w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. Mówimy Państwu dzień dobry. I od razu taka propozycja muzyczna. Trochę folku, trochę panku o poranku. Zdaje się, jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Grupa The Pogues w Trójce i Tuesday Morning. No tak, mamy wtorkowy poranek, 12 minut po godzinie 6. Wracamy do poświątecznej codzienności. Codzienności, która nadal daleka jest od normalności. Przykładów daleko szukać nie trzeba. Dziś poranne zapraszamy do Trójki nie z Myśliwieckiej, a z domowego zacisza, więc gdyby na przykład usłyszeli Państwo szczekającego psa, proszę się nie obawiać. Jak to mówią wszyscy właściciele psów bez wyjątków, spokojnie, on nie gryzie. Nie gryzie też nasz telefon, przy którym dziś Kuba Witkowski. 2 2 7 3 popołudniowy adres mailowy o poranku też w formie, także polecamy zd@polskieradio.pl. Śmiało proszę korzystać, jesteśmy z Państwem do godziny 10, a już teraz sprawdźmy, co do tej godziny w programie. Zapraszamy do Trójki. Puste kościoły, puste ulice, za nami święta, jakich dotąd nie było. Ten czas wielu osobom pewnie będzie kojarzył się z takimi sygnałami. Jakie masz hasło do oprogramowania? Asia, a jak to się przełącza? Nie wiem. A kto rządzi wizją? Każdy sobie sam ustawia na tą trzecią strzałkę. Jesteśmy w drugim komputerze. Tak było w wielu domach. No właśnie, a jak Państwu upłynął ten czas, oczywiście zapraszamy do rozmowy. A w programie porozmawiamy też o tym, czy posłuchaliśmy apeli i zostaliśmy w domach. O to zapytamy komisarza Roberta Opasa z Komendy Głównej Policji. Ta rozmowa u nas po godzinie 9:00. Także u nas świat według koalicji i świat według opozycji, czyli dwa salony polityczne Trójki. Kwadrans przed ósmą gościem Beaty Michniewicz będzie rzecznik rządu pan Piotr Miller. Z kolei po ósmej połączymy się z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. A co jeszcze przed nami? Opowiemy o największym samolocie świata. Jego ładownia jest tak wielka, że w środku mógłby spokojnie się odbyć pierwszy lot samolotu Flyer, czyli samolotu braci Wright, który swój pierwszy skok w powietrze miał krótszy niż długość tejże ładowni. Skąd ten temat? Dziś po dziewiątej ten latający potwór powinien pojawić się nad Warszawą z ładownią, dodajmy, wypchaną materiałami do walki z pandemią. Z pandemią, ale przy użyciu domowego AGD będzie walczył też dr Tomasz. Mikrofale na wirusa bezpośrednio absolutnie nie wpłyną, ale pośrednio tak, no bo pan pytał kuchenkę mikrofalową. Około 7.15 pytania z kosmosu, przed dziewiątą projekt Tata. To nie jest czas na karcenie, na jakieś solidne wychowywanie. Nastolatek nie ma gdzie uciec przed nami. Jest osaczony w domu. Zróbmy wszystko, żeby nasz nastolatek nie dostał teraz depresji. Warto posłuchać tych rad. To i wiele więcej w porannym Zapraszamy do Trójki. Teraz to już 15 minut po godzinie 6. Niebawem zajrzymy do klasy wcześniej. Deep Purple, Throw My Bones. All I got Deep Purple, Throw My Bones w Trójce. Tymczasem to już 19 minut po godzinie 6 i już teraz sprawdźmy, co dziś na pierwszych stronach gazet. Na początek Rzeczpospolita. W tym dzienniku czytamy: grozi nam epidemia wirusów komputerowych. Wraz ze wzrostem zachorowań na COVID-19 drastycznie przybywa cyberataków. Aktywność cyfrowych przestępców jest aż nadto widoczna, a przedsiębiorcy apelują o pomoc. Epidemia najmocniej dotknęła USA oraz Włochy i to one są główną ofiarą hakerów, pisze dziennik. I jak wynika z danych SecDef Group, tylko w marcu dynamika zachorowań na COVID-19 w tych krajach sięgnęła 15-20%. W tym czasie natężenie cyberzagrożeń wzrosło tam aż o 25-30%. Grozi nam epidemia wirusów komputerowych. Ten tekst do odnalezienia na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tutaj także zapowiedź rozmów dziennika, które na dalszych stronach. Na początek profesor Leszek Balcerowicz ocenia naszą gospodarkę i mówi: bardziej prawdopodobne jest krótkotrwałe załamanie niż wieloletnia recesja. W Rzeczpospolitej także pytanie o Europę, tym razem do profesora Jana Zielonki z Uniwersytetu w Wenecji, którego zdaniem Włosi nie poradzą sobie z kosztami epidemii, jeżeli nie pomoże im większa siła gospodarcza. Z kolei lekarz profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, ocenia, że najtrudniejszy czas walki z epidemią czeka nas na przełomie kwietnia i maja. Te rozmowy, te teksty i te szczegóły dziś w Rzeczpospolitej. A co poza tym w prasie? Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, a tu na pierwszej stronie znajdujemy ważny tekst i ważną informację. Lichwiarze nie przejmą nieruchomości. Już na najbliższym posiedzeniu rządu przyjęty ma zostać projekt antylichwiarski, który zakaże firmom pożyczkowym, dodajmy, stosowanie zabezpieczeń na mieszkaniach, domach czy działkach i uniemożliwi egzekucję z nieruchomości, gdy dług jest niewielki. W kodeksie cywilnym pojawi się zapis wykluczający możliwość stosowania tak zwanego przywłaszczenia na zabezpieczenie. Zmiany pojawią się także w kodeksie postępowania cywilnego. Donosi dziś na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Także w dzienniku na pierwszej stronie czytamy: może nie będzie tak źle, jak nam się wydaje. Zdaniem analityków epidemia nie musi wcale zakończyć się dwucyfrowym bezrobociem. Rząd twierdzi, pisze dziennik, że póki co dzięki tarczy udało się ochronić 250 tysięcy miejsc pracy. To na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Z kolei w Gazecie Polskiej Codziennie na pierwszej stronie tytuł: taryfy ulgowej nie będzie, ale mandaty to ostateczność. W celu opanowania rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce rząd wprowadził wiele restrykcji, jak wiemy. Wczoraj media obiegła informacja, że policjanci mają nakładać mandaty jedynie w przypadkach poważnego naruszenia zasad. Sprawy dla Codziennej komentuje komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji, który mówi tak: taryfy ulgowej nie będzie. Jeżeli ktoś zasłuży na mandat, to go dostanie. Jednak policjanci starają się być wyrozumiali. Nakładamy mandaty tylko w sytuacjach niezbędnych. Nie jesteśmy nastawieni na karanie, ocenia komisarz Robert Opas, a ja dodam, że z panem komisarzem usłyszymy się także w Trójce po godzinie 9. Gdyby mieli państwo pytania czy wątpliwości do pana komisarza, oczywiście polecamy 2 2 7 3. Można też do nas pisać zd@polskieradio.pl. I jeszcze rzut oka na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, a na niej o dramatycznej sytuacji w domach pomocy społecznej. W wielu miejscach na kilkudziesięciu pensjonariuszy przypada jedna pielęgniarka, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Szczegóły na dalszych stronach tego dziennika. I jeszcze z Wyborczej jeden tekst: listy Jakubiaka. Jak czytamy, do przepisywania list poparcia Marka Jakubiaka zatrudniono cudzoziemców z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Jednego dnia potrafili sfałszować karty z prawie 18 tysiącami nazwisk, pisze Wyborcza. Marek Jakubiak, dodajmy, tłumaczy, że nie wiedział o tym procederze i zapowiada zawiadomienie prokuratury w tej sprawie. To pierwsze strony gazet po świąteczny wtorek. Niebawem u nas raport o stanie pandemii. Wcześniej Florence and the Machine, Dog Days Are Over, i to 23 minuty po godzinie 6. Turning back. 27 minut po godzinie 6. Zapraszamy do trójki, zapraszamy do rozmowy. Jak upłynęły Państwu święta? Dwie dwójki, siedem trójek. My święta spędziliśmy w najbliższym gronie. Moja żona, ja, no i synowie. I więcej czasu poświęciliśmy na takie jakieś, no powiedzmy, zabawy ruchowe, niż na ucztowanie. Kometkę graliśmy na trawniku, prawda? W takiego ala tenisa rzucaliśmy takie kulki. No, a na jedzonko to ryby, ryby, jeszcze raz ryby, no. U nas bez ryb to tak, wie pan, jak bez życia. Nie przejść świat.

22 minuty do godziny 7. Jesteśmy ze Stali, grupa Manam w programie trzecim Polskiego Radia. A już teraz u nas zapowiadane najnowsze i najważniejsze wiadomości ze świata. Świata ogarniętego pandemią. Raport przygotował Ernest Zozuń. W dniu, w którym świętujemy wiarę w zwycięstwo życia, mam zaszczyt odpowiedzieć tak na zaproszenie katedry w Mediolanie. Zapraszam i Was z wiarą, że Włochy staną się niebawem przykładem odrodzenia, a ja mam przyjemność świadczyć o tym w te święta, które przywołują tajemnicę zmartwychwstania. Tak swój koncert w katedrze w Mediolanie rozpoczynał Bocelli, a później to już tylko śpiewał. Największym cudem zmartwychwstania tych świąt był ten powrót do pracy wśród oklasków, pielęgniarek i lekarzy z madryckiego szpitala, którzy odchorowali zakażenie koronawirusem. Z wielką desperacją wracam do pracy, bo chcę pomagać pacjentom i swoim kolegom. Urealniają się cuda, o których słyszeliśmy do tej pory w ewangelicznych naukach. W taki właśnie sposób. Wielka Brytania. Innym cudem był powrót do zdrowia brytyjskiego premiera. Przypomnę, tydzień temu trafił on na oddział intensywnej terapii. W ciągu ostatnich 7 dni miałem okazję na własne oczy widzieć, pod jaką presją i w jakich warunkach pracują lekarze i pielęgniarki, ale też i inni pracownicy służby zdrowia, salowe, kucharze, radiolodzy, fizjoterapeuci i farmaceuci. Oni przychodzą do pracy, narażając się na niebezpieczeństwo, bo mają bezpośrednio do czynienia z tym okropnym wirusem. Dzięki ich poświęceniu i odwadze nasza służba zdrowia jest niezwyciężona. To cud odmiany początkowo lekceważącego epidemię Borysa Johnsona. Belgia. Ale nie tylko. Transmitowaliśmy tę mszę przez mój profil na Facebooku. Okazało się to całkiem proste, opowiada ksiądz z Brukseli Tommy Scholz. Transmisje te robiliśmy przez cały wielki tydzień, ale w sobotę, niedzielę i poniedziałek widziałem, że oglądały ją setki ludzi i to nie tylko tak przez chwilę. To teraz jedyny sposób utrzymania kontaktu z wiernymi. Stany Zjednoczone. Tu o cudach na razie ciężko pomyśleć, bo dane pokazują, że USA ma najwyższą liczbę ofiar ze wszystkich krajów na świecie, a epidemia cały czas się rozwija. Najwięcej przypadków, bo ponad połowę z całego kraju, notuje się w Nowym Jorku, ale gubernator stanu delikatnie na cuda liczy i się do nich przygotowuje. To poważne pytanie, kiedy wszystko wróci do normy, kiedy znów otworzą się sklepy, biura i firmy. Potrzebna nam jest działająca gospodarka, bo ludzie powinni dostawać swoje zapłaty. Życie musi wrócić do normy. Kiedy będziemy próbowali? Jak tylko to będzie możliwe. Rosja wprowadza aplikacje, które mają śledzić przemieszczanie się obywateli. Ci, którzy poddani są kwarantannie, mają obowiązek je instalować. Inni, jeśli tylko chcą. Jeśli nie byłoby koronawirusa, to należało go wymyślić, żeby przetestować te wszystkie systemy śledzenia obywateli, jakimi dysponują nasze służby. I teraz kwestia, co zrobi nasza władza. Czy aby nie spodoba jej się to i nie będzie z tego korzystała, gdy epidemia się skończy. Watykan. Wszelkie uroczystości wielkanocne odbywały się, ale w pustej bazylice świętego Piotra. Słowa papieskie płynęły jednak w świat. Szczególnie w tym okresie myślę o Europie. Po II wojnie światowej kontynent ten odrodził się dzięki duchowi solidarności. Porzucono wówczas wszelkie różnice i uprzedzenia. Unia Europejska stoi przed epokowym wyzwaniem, w którym solidarność i współpraca jest jedyną drogą, aby odbudować kontynent, bo wrogość i uprzedzenia mogą jedynie zaszkodzić tak obecnym, jak i przyszłym pokoleniom. Na koniec Brazylia. Rio de Janeiro. Posąg Chrystusa Zbawiciela górujący nad Rio minionej nocy dzięki sprytnej projekcji został lekarzem. Dzięki trikowi ubrano go w lekarski fartuch, a na szyi zawisł stetoskop. Na postumencie we wszystkich językach świata ukazało się słowo dziękujemy. Dziękujemy. Ernest Zozoń, my także dziękujemy. Kolejny raport Ernesta jutro w porannym. Zapraszamy do Trójki. A my dziś zajrzymy jeszcze na Wyspy Brytyjskie w programie, by zapytać, jak tam sprawy się mają. Połączymy się z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim. Ale wiemy, bo docierają do nas takie informacje, że słuchają Państwo Trójki w Zjednoczonym Królestwie. Czekamy także na Państwa głosy, jak Wielka Brytania radzi sobie z pandemią. Proszę dać znać. 2273 Kuba Witkowski dziś przy telefonie. Także zd3@polskieradio.pl. A my za kilka minut zapytamy, jak upłynęły nam te ostatnie niezwykłe świąteczne dni. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Minut do godziny 7:00, program trzeci Polskiego Radia Retrograde i Pearl Jam w Trójce. Jak wiemy, to były święta inne niż zwykle. Epidemia koronawirusa spowodowała, że spędziliśmy je w domach. Nie było tradycyjnego świętowania i odwiedzania bliskich. Jak przeżyliśmy ten czas? O tym Izabela Woźniak. Wielu z nas zostało w domach i kiedy rozpoczął się świąteczny czas, chcieliśmy go spędzić z bliskimi. No jak tam żyjesz? No nie wiem, dziś pochmurno. Siedzimy, z karty gramy, telewizor oglądamy. Ci, którzy zostali, mogli liczyć na przyjaciół. Barszczyk biały na śniadanko. Ojejku, dziękuję ci bardzo. Dodam, że żurek podany został przez okno. W wielu domach podczas śniadania wielkanocnego rozbrzmiewały Skype'y i telefony. I zamiast świątecznego biesiadowania twarzą w twarz, tak spędziliśmy święta. A jak to się przełącza? Nie wiem. A kto rządzi wizją? Każdy sobie sam ustawia na tą trzecią strzałkę. Jesteśmy w drugim komputerze. Były sprawy codzienne. Ładnie, bo sprzątary Monika ma w tym mieszkaniu. Co to za kwiat jest taki duży? I te mniej codzienne. Cześć, babcia. Cześć. Zając, proszę trzymałe. Słucham? Jaki zając był? One o 6 wstały i zając zostawił przed balkonem, nie? Przed drzwiami. O 7 to już mieli połowę zjedzone. Samo życie. Wielu z nas zostało w domach, bo tak bezpieczniej. Pan Przemek przygotował święta sam. Święta te są inne z tego względu, że tradycją w naszej rodzinie jest, że w Wielką Sobotę to ja rano idę i święcę jajka, mięso. Te święta są spędzane w rodzinnym gronie. Nigdy nie jest tak, że sam zostaję w Warszawie, tylko jadę do rodziców i tam z babcią, z braćmi. W tym roku jestem sam w Warszawie i niestety z rodzicami został tylko najstarszy brat, ale tylko dlatego, że z nimi mieszka. Podobnie pan Jarek. Nie pojechałem do domu, do Kalisza. Całe święta spędziłem w Warszawie. Inaczej jak zawsze. To chyba spotkania. Jednak ja rzadko bywam w Kaliszu, więc jak tam pojadę, to się widzę. Prócz rodziny też z przyjaciółmi, znajomymi. No i tego teraz nie ma. Pani Aleksandra spędziła święta w domu z córkami, ale stały kontakt był z całą rodziną. Mój brat jest w Wielkiej Brytanii, ale na święta zwykle jest w domu. No w tym momencie z wiadomych przyczyn go nie ma. Moja mama mieszka kilka ulic dalej, ale jest seniorką. W związku z tym no z mamą się nie widujemy również. Dlatego no święta na WhatsAppie również. Babcia siedziała z nami przy stole, oczywiście na WhatsAppie. Dzieliłyśmy się jajeczkiem. Babcia płakała, wszyscy płakali, ale była z nami. Dla pani Ewy i pani Marleny to były jednak święta takie jak zawsze. Mamy pyszne ciasta, przepyszny mazurek kajmakowy, posypany prażonymi migdałami, przepyszną francuską babkę maślaną. Co prawda robi się to dziadostwo po prostu przez 2 dni, ale absolutnie warto. Sernik z ricotty i z mascarpone. Mamy wszystko po prostu, czego można chcieć. Pyszny barszczyk, sałatka warzywna. Chodzi o to, że nam towarzystwa nie brakuje, bo my święta zawsze w takim gronie spędzamy, a towarzystwa brakuje w takich normalnym dniu, że nie możesz wyjść, kiedy chcesz. Na drogach był mniejszy tłok i tradycyjne powroty ze świąt nie odbywały się w wielokilometrowych korkach. O święta, jakich dotąd nie było, pytała Izabela Woźniak. A jak upłynęły one u państwa? Proszę dać znać. Telefon do trójki, dobrze znany, 2273, także zd3@polskieradio.pl. 11 minut do godziny 7, o już 10 minut do godziny 7, czas kwarantanny i The Baumans. Robimy zapasy, choć nie mamy kasy. Bez wizyt przyjaciół, imprez to za dziwne czasy. Metr od innej osoby, osoby, by nie złapać tej okropnej choroby. Choroby. Po ulicy się już nie snujemy, nie snujemy. Na kanapie z rodziną się wijemy, się wijemy. No i dokładnie się myjemy, się myjemy. Dokładnie się myjemy, się myjemy. Moi mamy, koledzy, artyści, którzy dla ludzi są wszystkim, są wszystkim. Mają bardzo teraz ciężko. Pamiętajcie o nich przede wszystkim, przede wszystkim. O lekarzach, pielęgniarkach i całym personelu medycznym. Doceniamy ich, są dla nas realnym ratunkiem, nie magicznym. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Koronawirus, wirus, wirus, takie życia minus. Obejrzysz wszystkie stare zdjęcia w telefonie, zanim zapuka wirus w koronie. To nie są koronaferie. Myślami przemierzamy dzikie prerie. Gadamy z kolegami przez telefony. To wszystko dla naszej ochrony. Każdy kiedyś był w tym pędzie, teraz długo tak nie będzie. Każdy wdech i wydech, spojrzenie bliskich częściej niż orędzie. Nikt z nas nie był z nikim tak długo, tak blisko. Patrzymy sobie głęboko w oczy jak w ognisko. Ognisko. Ognisko. Ognisko. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Wysmanie puste półki, media kukają sztuki. Starsi ludzie przy tej chorobie, delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z żabki, gdy zapełnia swoje siatki. Zapytaj też sąsiadki. Panowie, Baumans, czas kwarantanny. 8 minut do godziny 7. Rozmawialiśmy o Wielkanocy, która za nami. Dziś, jak się okazuje, też mamy święto. Zapraszamy do Trójki. Święto Chrztu Polski. I to jedno z tych wydarzeń z przeszłości, o które historycy od dawna toczą niekończące się spory. Jedno jest tu pewne. Chrzest Mieszka I i jego dworu miał miejsce w 966 roku. Kiedy dokładnie i gdzie? Tego możemy się tylko domyślać. Przyjmuje się, że do chrztu doszło 14 dnia kwietnia, czyli dokładnie 1054 lata temu. Wtedy to wypadała Wielkanoc, a święta często łączono z tak ważnym wydarzeniem jak chrzest. Gdzie miał on miejsce? Tu znów zagadka. Być może w Poznaniu, być może w Gnieźnie, ale są i tacy, którzy twierdzą, że gdzieś za granicą. Wspomina się też o Ostrowie Lednickim. Naszego reportera po wyspie oprowadził znawca i badacz tego miejsca, dr Janusz Górecki. To są te najważniejsze relikty, które mają największe znaczenie dla Ostrowa Lednickiego. One mają w ogóle status pomnika historii. Są to relikty przedromańskie, zniesione przed 1000 rokiem. W nauce trwają spory, czy one są związane z Mieszkiem czy Chrobrem, zdecydowanie z czasami mieszkowymi. Absurdem byłaby sytuacja, w której władca decydujący się na przyjęcie chrztu nie wznosi budowli, które są manifestacją pozycji i znaczenia władcy. Tą manifestacją w ówczesnym czasie były budowle wzniesione z kamienia. One właśnie wraz z chrześcijaństwem pojawiły się na naszych ziemiach. Wraz z chrześcijaństwem napłynęli mistrzowie budowlani, warsztat budowlany i pod dyktando tego architekta, który tą budowlę projektował, wznosił ją dla władcy. Ona tutaj w tym miejscu powstała. I to jest dowód na to, że chrzest Mieszka odbył się właśnie tu, a nie na przykład w Poznaniu czy w innym miejscu? Sama budowla to jedno, a to, co znajduje się w jej wnętrzu, to drugie. A wpuści mnie pan tam do środka, żeby mógł to zobaczyć? Wejdziemy do środka. Zapraszam. Wchodzimy do środka przez wejście w murze, którego tak naprawdę nie było w czasach, gdy Mieszko ten chrzest przyjmował. Było wejście poprzez Pałac Książęcy do kaplicy. Kaplica została zbudowana po stronie wschodniej. Pod nami znajduje się jeden z dwóch basenów tego typu urządzenia, które poświadczają odbywające się chrzty, są znane tylko z jednego miejsca, z kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim. Dlatego osobiście skłaniam się ku temu, że to właśnie w tej kaplicy władca przyjął chrzest. Archeologia Polski ma z tym ogromny problem. Nie wie tak do końca, jak interpretować te urządzenia. Trwają spory, czy to rzeczywiście miało tutaj miejsce, ale jak powiedziałem, jedyne tego typu urządzenia wpisane w program przestrzenny kaplicy książęcej, kaplicy władcy, są znane tylko i wyłącznie z Ostrowa Lednickiego. Na spacer po Ostrowie Lednickim zabrał państwa Kuba Witkowski. 5 minut do godziny 7. Piosenka wtorkowa przed nami. Ruby Tuesday i The Rolling Stones. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.